الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سورة نحل کی حدیث الورم باب کی مشرکین و شرکیات ذکر کی دو داغی جاہلانہ رسومات بیانی دو اور رستم بیانی خودی آیات کی اللہ رب العزت اصلاح کی ریر و خلق و زعم چیغیخ پل سرسری فکر او نظر مطابق ویلیو چیر دنیا کی ریر دا سکارو نکی چیغ دا اللہ رب العزت خوخ ندی کاغا شرک دے کا ظلم دے او کدغه سي نوري گمراه ايدي شيطان ايدي تا ټول کیږي الله رب العزت ولي داس نه کوي چې د دې کنټرول کی تدارک یو کی علاج یو کی او علاج الله کول شي ځکه قدرت یې دې زور او طاقت یې دې دا هر څومره دنیا کې چې د اسلام او د ایمان نه خلاف کارونه دي دا په یو کون فیکون سره لري کول شي چې الله ولې دا څنګه کوي نو آیات کې دا خلقو د دې نظری اصلاح کوي اگر قسم خلقو د دین او د مذهب په لحاظ سره که خلقو که خرابو بس د یو سوچ او فکر راغلو او هر زمانه کې دغه راضی چې مخلوق د دنیا دی فسادونو ته او د فتنو ته او د شرونو ته وګوري چې باغی کې د ایسی او خبرې کمې نه ای نو قدرتی د خلې نه دا اوزی چې الله رب العزت په دې باندې قهر او غضب راوسته الله په هغه سي طوفاني عذابونه راوسته لکه په خوانو امتونو باندې چې به راوستل الله رب العزت دا خلقو اصلاح کوي ایو پل تسلیم ورکی که دهی چه مومنانم پا دهی که شاملو چه ده اللہ ده دنیا نظام داسه ده چه ده پا دهی طریقه بانده چلو لده چه دوالا طرف بایی دنیا کی مرج البحرینی یلتقیانی یو پلبا بیدینی کفر و شرک و بی حیائی ظلم ستم ددی بازار بگرامی ابل پل چو گوری ودا سی خلق پوی چیغی و پا دین که دیر روان دی خدمت کی او دیر سخت ترقی د الله د دین او د الله د کتاب او دغه سید اسلام چې څومره ضروری کارونه دي هغه به هم خو په اوچته سطحه باندې کیږي بغیر د دینه دنیا نظام الله داسې چلولې دي نو عقلم دې سره مرګرتیا کوي کچره شرک په دنیا کې نه وي او توحید په خوان بسوب پوي دو که ظلم په دنیا کې نه وي او د انصاف او د عدل قیمت بچا ته معلومه که مفلسی او غریبی په دنیا کې نه وي نو فیازین به څوک خبرو چې پلانې ډیر سخی دی ډیر ورکړه کوي ډیر خلق دا په مال باندې آسوده دی دا خو به نه دا صفت به نه کنه بیا داسې څومره چې خلاف سنت کارونه دي کدا په دنیا کې نه وي نو دی په لږ سنت نو وسوک څه خبرو چې دې کې دومره خیر او برکت ته کبه د اخلاقی په دنیا کې نه وي عیاری نه وي عیاشی نه وي نو د اخلاق او حسنو نو وسوک خبرو چې ښه اخلاق څه ته وي کوم مصیبتونه او حادثی په دنیا کې نه وي همدردی او شفقت بچا پیژندو چیرې همدردی د مخلوق سره ډیر لوی صفت ته ډیر خاص صفت ته کړه دا خو په دې پیژندې چې آپ له اور سره مقابله را تقابل له دې سره دنیا نظام چلیږي داسې ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم کچره الله دا سکوله چینه ولې دا خلق د وجه د ظلم د دینه کا شرک دی کا کفر دی کا عام گناهونه دی ما ترک علی من دابتن بیا خو به نو پرخې په دې زمو ک باندې زند سر ولی الناس یې ذکر کو چې خلق رانی وین او زنده سر سو ګناه کړو ملازمه صدا آیت کې چلاوی کچر ما خلق د ظلم او د کفر او شرک په وجه باندې نیولې عذاب مورکولې نبی او پزمه ک باندې زنده سر نو ولی غسل گناہ کړو سمول اعظم دا موزه اعظم یو دا چې سورہ انفال کې الله رب العزت ویلو واتقوا فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا اے خلقو داسې فتنې او فساد نو یریږئ چکل راشی کنا نو دانا چکن ای خاص ظالمان با پکرا گیری گی ٹھول با پکرا گیری گی اللہ ویلی دا سن چی دنیا عذاب رازی اغینا چسنگا مجرم نشی خلاص دے نو مومن مسلمان تیم نشی خلاص دے نو دا زان لخبر چغیو پخپل نیت باندې هلاکیږي ورداریږي وا ادیو پخپل نیت باندې دی له سبب د اجر او ثواب جوړ شي او غیر پاره به عذاب شي اذیمه دادا چې سوره بقره کې ویلو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا الله غزاد ته چستاو د پاره ستاو د فائدې لپاره پیدا کړی چې په دې زموږه کیسه دي ټول ستاو د فائدې دي کتا سنوې نه دي تاجت نو کنه الله وکړه چې انسانان رانی سم کنه نو بیا دی نورو ته وسه ضرورتي دا خو د دې فائدې د پاره او چې انسان په دنیا کې نه انسان رکشي دنیا نه نو بیا دی سارو ته ساجتو دی خروغوان ته ساجتو دی ګډو بيزو ته ساجتو دا ټول د ته ولار دي ما ترک علی امن دابتن بیا به هیڅ نه پرې ولا زما اصل کې دا بل حدیث کې راغلو حضرت ابو هريره رضی الله عنه د یو سړي نو اورېدو هغه وخت کې چاوي جن الظالم لا يضر الا نفسه ظالم سړی بل چا ته سن شي ویل خو ځان ته نقصان رسي کدیر سم رزولم کئی نو زان سرن بد کئی بل چاہتا سا تپ نرسی حضرت ابو رو تاوی چنا بلا واللائی ننا دا استا خبر غلط دا قسم پخده ان الحبارا لتموت فی وکرها حزلا من ظلم الظالمی اگر ٹیٹار مرغی دلی دلی دا چیغا دوبو پا معلوماتو کدیر مخکی در طول مرغونا ناغا پا اغا خپل جالا کی دو لوگی دو وجه دو تندی دو وجه نمری دو ظلم دو ظالم دو وجه نا ولی چی ظالم ظلم شروع کنداغی دو وجه نا اللہ دو برنا خپل رحمت بن کی باران نکی گی نو بزمک باندی سشین زرغنی گی نو قحط راشی نو عرصو باکی خراب شی او تو اے ظالم پل زانتا نقصان ظالم خو ملکو نروان عبداللہ ابن سود رضی اللہ عنہ ویلیو چکا دل جعلو ان یحلک ان یعذبا من زمب ابن آدم وی دیر گنگتان مری پسلو کی دبنی آدم دا گناہ دا وجنہ دغه سه الله عذابی کا نخا اخو چې تکل کلی اسی الله رب العزت خو خلق ته د نمونی د پاره چې ورزه کول شي مکستاو دا شکی چې ګن الله سوکنه شي نیوي نو کله کله چې زقحت راولي خلق ته خپل قدرت خو جسم شي وره نور داسې نه کوي چې بس ظالم ظلم کوي او لیرانی سي بنده گناہ کی جرم کی اور لیرانی سی کدا سوی خوبیابا خبر ختم وا ولو یعاقذ اللہ الناس بظلمهم کچرینی ولی اللہ خلق لران و سبب دا ظلم دا دی کاغ ظلم کفر دیو کشرک دیو کحسی گناہو ندی ما ترک علی آمن دابت نبی اپریخی پدیز مکبان دیو زندہ سر دکه دا ټول د انسان د پاره دی او چې انسان نوې نو دی بوم نو ولیکن واخرهم الى اجل مسمى لیکن الله رستقي دی لراغه نیټه مقرر شوی پوری تو عادي خبره ده نو وعده کړی ده او ده بار بار ویلی دی بیر چې ولولا اجل مسمى ولو لا اجل مسمن کچره غنیټه مقرر شوی نه وی کنه الله تعالی سره ما کتلی خو ټول خبره دا غنیټه تپاتې کنه ان الله لا یخلف المیعاد الله خپل وعده خلاف نه کوي کنه او اجل مسمن مقرر کړی دی دا غیر وجه نه خلق دنیا کې خجون تیر کو ویزا جا جلوهم کلا چراشی نیتا دی لا يستاخرون ساعتا بیا نرستو کی گی او ساعتهم اگا کسا نئی ادیوالا پس پیمو کے پداو کے پیپو نب دزان نبا کسا چی چې نیټه رااله او اجل راغ نو تیر ایثارول شي ته به کیسه چول شي کله په زورونه کوي او کله سکه انسان سره ظلم کوي او په لغو د شریعت دا حکم دی چې مړی له چغسل ورکه نو په دما دما او په لاس ودا سي په دما دما نغی او وجداد چې انسان دی چې څنګه په ژوند باندې تا په د باندې بدلاس نشواله زور دې نشور کوله نو اوسې مکه حق دې کنه نو چې دغه حالت تلل شي خدا غو مثال د مړی کنه نو دې دومره د باول ته ساجت ته پته نه چې داله کم علاج دې نو داسې علاج خو په دنیا کې نو چې د باندې نه په زور ساو باسي د بوسوس خېت جوړ کړی نه پکار داسې د دا پخپل سره خپل بیمار سره او مریض سره ظلم کوي چې قصاب خانه ته وړي نیټه نه بدلیږي فارسوک د الله نه نه یری کې د خلکو نه خبرو نه یری کنه نیټه رااله او تواصل لګیا جوړیږي اکسیجن و تخیجی و پلانی و تخیجی نرستو کی گیا و ساعتو لا استقدمون انا چاری سوک مخکی شوی دی دخپل نیٹینا تامین کی جمله موتاری زرالا کل کل دخل خدا سی او شبہ و سوال پیدا شی قرآن خودی دا سی کتابو چی سور فرقان کی رالو چ کافران وی چې لولا نزل علی القرآن جمله واحده کذالک دا قرآن ولې په یو ځل باندې نازل نشم په یو ځل دا تورات نازل شو الله ویلو کذالک په یو ځل نه نازلوم لګلګی نازلوم په ډیرو موده کې ولې لنثبت به فؤادک یو حکمت پکې ده چو وخت کو وخت دی نوی نوی پراپګانډي کوي اعتراضونه کوي راغي جواب باندې راځي وخت کو وخت باندې نو دي دا شبهات او دي اعتراضات د یو ځل دی کنا غي استمراری شي دی کنا بس دا به هم دغه راځي ابي ویلو چې ولایاتو نکب مثلن إلا جینا کبل حق کدی هر کله تا باندې یو سوال کوي یو شک او شوبه کوي نو زه به داغه جواب را لېږم او احسن تفسیرا او غي سره ډېر خاصه وضاحت وکړه مدام دار شوبات او نمیان کراغلی وا الله داغه وضاحت وکړه چې دا موای ادا سوال مکوای دا خیر سوال نشه کولی چې خدای خیر کی دا سوال کوي چې خدای دې په دې عذاب را ولي خدای دې تباہ کی اصل لګیا کنه او دې نه تباہ کوما زما عادت او سنت دا سې دنیا کې نو قرآن بیا خپل خبره ته رجوع کوي چې کوم مضمون په دې ځای کې شورو چې هغه جاهلیت شرکیات تی او رسومات تی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ دا مشرکان نسبت کوي الله ته دا غشي چې بخپلې بدګنی ولي بخپلې لونه بد شي او وی چې الملائکه بنات الله ملائک وی دا الله لونه دي کنه اي بخپلې خو دې بد شي او اللہ تا نسبت کہ اللہ تا دم رب سنخ کاری ما قدر اللہ حق قدرهی دویم ویجعلونا للہ ما یکرہونا نسبت کی اللہ تا دا حقی شرکو چی پخپل عبد گنی پخپل کچاواتاوی چی لکتا سردی دا وکی دا برخا دا پلانی سو ما سره چې برخه نشته دي فته دومره په برخه باد غني او شریک نه مانی ځان سره په مال کې او په جیدات کې او الله سره څومره شریکان کړی دي ما قدر الله حق قدره دغه سي تفسير کشاف موي جماع کرهونا جعلوا لله من ارزل اموالهم دلته په نوم باندې چې کوم شی مانی او کوم ورکی نو ډیر ناقص شی ردی شی بیکار چې بدی شی او دا د الله په نوم شو ويجعلون للاصنام اكرمها او د خپل خدایان د پاره چې کومی کنه او ډیر خیسته او ډیر قیمتي چې دا غي په نوم کوم مانی کنه نوې نوزه دا ردی خدای منل دینو دیو جنو په سیرینو باید ذکر کړی دي چې قیامت کې به الله رب العزت دې خلق ته وایي چراوله هغه سو چې تاسو بخپلو حاکمانو لا افسرانو لا بادشاهانو لا وزیرانو لولو هغه تحفی راوله دا قیمتي سيزونه براشي نا دا فخر سيزونه ښه چې خلک به فخر کوي میدان بډک بیا وې الله چې ما په نوم باندې کوم انلیو هغه عمراوله میدان ته نو کبار براجه ماشی دی دی آیات لانده دکر چه قیامت کی دیر مختلف مقامات تی نو دام پکشتا دی ولی ویجعلون للہ ما یکرهون دی خلقو یو ظلم نده کڑی اللہ سر دا خود آغا صبر زیاد تی ارسو تا معلوم دی الله وی کارونه ازادي ښا کارونه ازادي وتصف السنتهم الكذبا او چې کله خبرې کوي او بیانونه کوي نو بیانی چې به د دې دروغ ولي ان لهم الحسن چې زمونږ د پاره جنت ته او ستاسو د پاره جهنم دی زور اور خلک دي ان لهم الحسن پا شرک باندی جنت گٹی دا یو معنا دا چه کار تیو گو ری ندی جہنم زیده او چه خلی تیو گو ری نخپا باشی چه خدای چه مونگ با کم پلزو دیخو جنت واغست پا بای باندی ٹیکا داران شکنن ٹیکداری نظام دلته هم ٹیکداری نظامی جنت به پټه کاغستینو ان لهم الحسنہ خبرې کینو جنت نخکته خبره نه کوي عجیب قران دی ما کوم وحنه دل شیو اچو ګورنو اقا حال نن موجود دی اقا حال چې دغه خلق چې لاس یې رسی او الله ول دنیا کې فراخی او وسعت ورکړې مالی بدنی ارس قسم او غي په دې شرک باندې سم زلون یې اخکړو چې لاس اوچت کی چې خیرات خوري کنه جمعه ماخام اصل ویختي خوري بیا لاس اوچت کی نو څنګه د الله نه د جنتو نو سوال کوي جنت الفردوس چاؤں کی جنت دسور و جنت ہوئی خواہ عجیبہ کتاب دکھا ان لهم الحسن دا بہتر معنی و دا اول معنی و ناسوک دام کئی چا ان لهم الحسن دیوئی چی منگا پزامنو باندی خیستخ کارو ولی منگا بلون راک منگ دلونو لائقیو منگ دزامنو لائقیو ہوئی خواہ حسنه زامنو طویلی اداغه سه هر یو خصيفت خو حالت دي ځان د پاره خاص کوي چې موږ له ځامن په کار دي موږ له مال دولت په کار دي موږ له دنیا ګډیر خاسته عيش په کار دي موږ دې سره لایق یو او یو ځدل تا نه ویلیو ولا ارجعت الى ربي هر یو وی که زه واپس شوم خپل رب ته ان لي عنده للحسنى نو زما بال تقدير خيسته مقامي هلته هم داسې وی خا ان لي عنده للحسنى عمل یې داسې دی عقیدې یې داسې دی انتهایی ورزیدلې پلان دی عقیدې او چې خبره کوي دا ګور دا حق پرستو ته تسلی دا وره چې تاسو به اوره خو لیکن پروا مه کوي په دې باندې ښا دا غیبوم وی دی بوم وی دا جنت ته خو خلی خبره دا وی خبره په دا باندې کو نه کی لا جرم الله وی خام خایقنا شک نشتا په دې کې ان لهم النار چې بشکا خاص د دې لپاره ور دي بل چاله نه ان لهم النار دی خوم خبر از دکړی چالاک دی عربی از دادا فلاوی جواب بولا دغه سوار کوم جواب ترکی به ترکی دی سوی چې ان لهم الحسن خاص مونږ لوی جنت ته سیناو ډوی ها ان الله وی ان لهم النار خاص تا لپاره ور یقینا خاص د دې لپاره ور دې د جهنم وانهم مفرتون وانهم مفرتون ادیبو ته د ټولو نه مخکې کړی شي مفرتون مقدمه الجيش په طریقې سره یو قانون دی په دنیا کې چې کله لخر یو ځای تزي جنگ و جهاد دا پارا نیو دستای اغا مخ کلارش ولی زیم ایسام کی اغا زیو گوری کنا سخطرمت رئی عرصو صفائیو کی اغی تا پدین کی مقادمت الجیش وی اغی مخ کی روان اللہوی دا خو مقادمت الجیش دی دی خو با ترطول نمخ کی دی مفرتون یو دامانا یا دوی مانا نو مفرتون دی خوبا نزی جاننم تا خوبا زور با تطیل والشی دی که بولا ورکولشی خاخه با سرائی لکا وی چه با دی ترخ کیوائی کنا دقاسی با جاننم تاوان دی کولشی او دری مانا که مفرتون دی با پا دی جاننم کیر کلشی چلاوی لیو الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم حازان نن می یر کڑے پریم خود جہنم کے نموم ناخلما سنگ چی تاسو دنیا کے زیر کڑے ہوں قیامتم یر کڑے ہو قرآنم یر کڑے ہو نبس جزا من جنس العمل تاسو لاغس سادر کولشی تاسو بمسوک نم ناخلی بس یہ با ہمیشہ آخر دعوانا